Bölüm 7. Diğer günlerde de hemen hemen her gün, köy okullarına daha sık olmak üzere okul ve kurum ziyaretlerine devam ediyorum. Kış mevsiminde ülkemizin batısına nazaran bu bölgede akşam daha da erken olduğundan, gittiğim yerlerden dönünceye kadar hava kararmış oluyor. Yerime gelince bir çay içip biraz da soluklandıktan sonra yokluğumda çalışma masamda birikmiş olan evrakların incelenmesi ve imza işlerine başlıyorum. İstisnai durumlar hariç hemen hemen her günüm böyle bir program ve hareketlilik içinde geçip gidiyor. Dolayısıyla gündüzleri iş yoğunluğundan zamanın nasıl geçtiğini pek fark etmiyorum. Ama bitmek bilmeyen uzun kış gecelerinde sabahı beklemek ve bu bekleyişin verdiği can sıkıntısı ruhumu sıkıyor. Çünkü akşamları dışarıda vakit geçirecek başka bir yerlere gitme şansım yok. Bu nedenle de işim bitince mecburen bir üst kata, yani öğretmen evine çıkıyorum. Buraya ulusal gazeteler bir gün sonra ulaşıyor olsa da biraz da günlük gazetelere göz attıktan sonra odama çekiliyorum.